Те ж мы чужынцы у сваім краі, што болі ягонай ужо не адчуваем, на ўсё спакойна вочы закрываем і усляпую цэлем па сваіх, і усляпую цэлем па сваіх, і патрапляем жаху не суняць. У натоўпе ўсе баяцца адзіноты патрэбны людзям, праўда і пяшчота, каб даць руку і не схацець адняць, каб даць руку і не схацець адняць. А мы чужыя рушылі дамы і самі засталіся без прытулку, бо сэрцу цесна у сваім завулку, яно б сусвет абжыла толькі мы. Прывыклі, як злачынцы да турмы. Нас забіваюць проста, не ў баі. В чужых руках уласная бяздушнасць, страляюць рэдка, больш паціху душаць. Ці ж мы чужынцы у сваім краі? Ці ж мы чужынцы у сваім краі?